nie ploty, najczarniejsze anegdoty. Nie jesteś jedynym dbającym o te skłoty. Gra na tobie się nie kończy, jeszcze wiele do zrobienia. S.O.N. szacunek kluczem do zrozumienia. Robię to wszystko, idę swoją drogą. Mam liczne grono tych, którzy zawsze mi pomogą. Zawsze. Czasem myślę, ilu z was widzi we mnie skurwysyna, ilu krytykuje mnie za filozofię w rymach, ilu neguje konstruktywność poczynań. I dla jak wielu moje myśli to kpina, drwina w twojej głowie koks i amfetamina. A dziwka to dla ciebie synonim słowa dziewczyna. Oceniam to, bo denerwuje mnie to. To wydarzenie pod planetą, jebany baran z głową pustą. Ty disujesz, a prawdziwych słowa ruszają. Daj tę płytkę tym durniom, niech słuchają. Jakie blaski, jakie cienie, o czym jest ta mowa? HCWD za nieprzemyślane słowa, które zabolały, nie odeszły w zapomnienie. Już wkrótce ujrzysz niezależnych na scenie. Ciekaw jestem miny na niejednym pysku. Zaćmienie kompletne jak oczu po błysku. Czy materiał się sprawdzi? Nie wiem. Jestem optymistą, sam robię dla siebie. Wybrałem twórczość mi bliską. A jadziem! Jaki telefon mają? Się bawię jak na technologii. Erik, buba, bele, bele, ele, mele, dudki. Pokaż mała, wiesz co? Pokaż mała nogi, ja cię poczęstuję pierogami i pójdziemy do mnie na chałupę. Zobaczysz, będzie pięknie i cudownie. Tęcza na niebie się ukaże. Zobaczysz, będzie wspaniale. Mała, no chodź. Co ty się doli? Esmeraldo. A ona przyjechała. Pieklu rybu, ja się po brzuchu głaszczesz. Będzie słowo brachu, wiele rzeczy. Jeszcze raz, słowo brachu. I nie przejść przez właśnie, tylko... Jak kolejny kurwa rzut wannie. No trzymaj mnie. No to... Patrzeć jak śmiłość... Jeszcze raz. Bo lepszy sam dla siebie, kiedy słowo... Co? Źle, jeszcze raz. Ale się zaplułem. Skąd ta krytyka o źródło twojej... Jeszcze raz. O źródło, źródło. Czekaj, moment, poprawię sobie te mama lowa słuchawki. Dobra, jedziemy. Mama lowa. Dobra, spokój. Taka bajka kiedyś była, Harry i Hendersonowie. Co? Co? Czy tam stał taki gol, taki kraut. I go w domu strzymali. Harry Heldersonowi. Goryla, no. Stop. Długopis. 5 centymetrów od młoteczka. Buba na byt! To jesteś lamus. Mówi, chodź, nagramy teraz, chłodno się. Spokój tam. No weź za tę mordę tą swoją. Zakrył twarz? Tak. Dobra, muszę się uspokoić, bo mi kefir w głowie. Głowy wierne i ręce zawsze twarde biali jak kefi na islamisty głowie. Iście, będę teraz za każdym razem śmiał! Za każdym razem! I to przez was! Pojechałem z nimi nieźle, w pociągu byliśmy. No. Ja byłem sam ich 40. No i musiałem uciekać. Zostaw jajka. To się wszystko nagrywa? Nagrywasz moje teksty? To był dowcip.